ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔